Льопа, обіпершись об паркан, виставив перепечене сонцем обличчя, буре як цеглина. Кущами рідке волосся, а між ними шкіра, усипана струпами. Льопа дивився на свою ограду, що її будував кілька років уряд, і білі рафінади хмар розставали за горизонтом. «Мої свинки», – сказав Льопа і обітер рукавами соплі. У кабіні лежала книга. Андрія тягнуло назад. Потім на горизонті блиснули і запалилися дві зірки, білі спалахи зірок. Це було дивовижним, бо у його свідомості чітко стояло, що зірки ніколи не можуть рухатися у рівень степу. Вони швидко наближались, а він не відривав погляду від них. Він чимось заполошено і злякано подумав про книгу, яка лишилась в кабіні, подивився на батька, що, розвісивши пишного чуба, копав вилами. Великі мокрі плями на сорочці, свині довгі, як дині, ліниво гризли одне одному вуха, чухались об загін, задирали п'ятаки на Льопу. А зірки наближалися. І зараз було видно, що то автомобілі, які мчать степом. Льопа кумедно присів та так і залишився сидіти. Автомобілі, блиснувши вітровим склом, розвернулись, намотавши на колеса шматки землі і трави, зупинилися. Зафуркали двері. І тоді він побачив трьох чоловіків у білих сорочках. Вони видавалися однаковими з лиця. Сорочки надимались, розтріпувалися вітром, золоті запонки блищали проти сонця, а над ними рафінад хмар, що далі колошкались ватою і провалювались за горизонт. Чоловіки ті йшли клином, усміхнені, і не перемовлялись. Від них віяло задоволенням і тихим щастям. Той, що йшов попереду, з твердим підборіддям, прямим поглядом, очима, що вставлені прямо, які поглинали світло, із викресленою посмішкою, уже закасував рукави. Решту не можна розгледіти. Тільки дебелі високі постаті з дужими грудьми і глухими уркітливими голосами. Коли вони підійшли поближче, то Андрій побачив їхні обличчя. Напружені, але усміхнені. Наче увесь світ знаходився в них у гармонії. Наче тільки вони знали йому ціну. Духмяне і п'янке щастя висіло тремким куполом над їхніми головами. Потім вони зупинились, чекаючи, коли Льопа розігне коліна і підбіжить до них. Давно було відомо, що місцева знать, а на тоді просто начальство, яке у народі називалося дико, грубо, але влучно «биками», полюбляла навідуватись до Льопиного свинарника, щоб поласувати свіжиною. Він про таке не знав. Він знав тільки, що вони збирались поблизу старого млина, де відразу у кількох сотнях метрів починали ряботіти олов'яного кольору озера. Льопа готував їм найжирнішу свиню, шкріб, вимивав, навіть обв'язував тварюк стрічками. Різали скотину вони власноруч, прямо на подвір'ї свинарника. Льопа завжди стояв десь поблизу і хилитав, як кінь, головою, щедро пускаючи слину й соплі. Зараз вони перемовлялись, і невидимі тіні ковзали обличчями. А батько копав червів, раз по раз зиркаючи крізь злиплі пацьорки волосся. Андрій поліз до кабіни, відкрив книжку в першому ліпшому місці. «Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у Всесильного тіні перебуваєш, скажи до Господа, моє прибіжи, ще й моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь». Але його уперто тягнуло за грубе вітрове скло вантажівки, де вітер вистеляв запахи гною, полину. Його приваблювали люди в білих сорочках, що начебто зумисне влаштовувались у правильний трикутник. Чітка, як розграфлена гармонічно симетрія, ця велич і безпосередність зваблювали його зір, забивали дух, котило порожнечою від нестерпного щемкого жалю.